پاللہ ازان سپارہ لے رہے ہیں. فاجمعوا امرکم وشرکاکم تاسو ٹول راجا مشے ہو سمر چیز تاسو مددگاران دی ٹول راجا مشے سم علیکن امرکم علیکم غمتن بیا چی جرگا کوئنو دن نمزے بار کینے زبا تولاری مزا چانا شرمی گمنا دن نمزے دل تبار خبر ہو کے مشور ہو کے او سم مقضو الیہ چی قرارداد پاس کے نو بیا ما تواورا ہوئے دا سی خبری ہوتا یو تن دے او قوم تا دا خبر ہو کہ تاسو ولی الیہ کوئے لے زما پا حق کس کوئے کنا چی کار خلاصی دی ثم اقضوا الي ولا تنظرون ورمال به انتظار نہ راکو ہے کہ پہلے بشی بیا بشی نہ نہ زما د اوس نہ تاسو ته اجازت ته چې څه کوي نو کولیش دا وی ته دی باندې نوح علی السلام واقع او لولا غیو تن دیو ټول قوم ته دا سهول ار ده ها یاره پکې نشته دی دې ته تشجیع ویلی شي دویم دے استقامت. استقامت ست ہوئی کہ مسئلہ دی واوری دا مسئلہ دی زکڑا عقیدہ دیو پی جن دا نوس بگوریا خوادی خوانکے دیوال سورے بنی کہ ساری یو پلے مازی گر بل پلے نا خو دیوال سوری چی ساری یو پلے ما خام بل پلے مازی گر نا یا بکلہ کدرے گی نا خو دی سر خوٹو کے مسخری نکی گی تیسرا چاٹو کے مسخری کڑی دی نو اگے کے نو لے دے دادا سے مسئلہ دا یا خو بدی تکلا کو درے گے ککلا نو درے گے نو دا سے بدی کی چیز شری دا گٹلو بدی کی تا دا سے مسئلہ نہ دا نخل کو نا یا ٹولا شو کنا ہا مسئلے سر اٹو کے کولی ا دنیا پرسو نلولا وس اسویلی کی ہو اس نہ جوڑی گی تین کا نفا دیتے استقامت ہوئی خا دا سورہ حامیم سجدہ کی وہ سورت احقاف سورہ حامیم سجدہ کی درشم آیات ہو منگوخ کے ہوئی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا بے شکا کسان چی اقرار ہے اوکو پا توحید باندے چیزا منگا رب ہوئیو اللہ دے بس لیکن بیا کلک شو پا دی مسئلہ باندے تر مرگا پوری دیرے سخت پیرا لے دیرے بس دا سے لکھا دا غر تم بشی ہوا تھا حامی محقاب کے موئی دیار لسم کے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون ایس یرا پی نشترے اولی اولیاء دیتا ہوئی کنا دی اولیاء امن پی جن سورت کاف کے براشی ارا خبر ہے خلق دا قرآن نہ الٹا دا کنا ولیدی تو ہوئی کہ استقامت اختیار کی لوی ولایت پا دنیا کے سدے استقامت پا دین باندے کلا کہ ادل پا دین باندے اگر استقامت خنندہ سے عنقا دے چاڑو چاہتا دارو لہم نہ پیدا کی گی دکھا جی غزان تا حق پرسو موحدین ہوئی ہو سرگی پہ خوگی گی ناغیم کلا یو سر ناستو کل بل سر ناستو کل یو زی نملی کلے کل بل زی جانڈا نیغا کلے کل چلے کب پولی دی استقامت خلاف کوئے دا خو تاسو دی مسئلی بیزتی کوئے چی دمرا قیمتی نعمت اللہ درکو اتاسو اس گردین نور خوخوئے چیرا دام خوخشو دام خوخشو متاثر شو ما دا دیر غٹا کمزوری اللہ رحمو کی جماعت پڑی ڈیر کمزوری کی ادا دل تک سرحد کی نشتا سرحد کے ہو جکلے اور سڑے موحد سے کنا اغبان بیا بل رنگ نخی جی انت نہ بل گوئی جی خدا دل تک ڈیر رنگ نری دیتے استقامت دریم دے ان نصرت من اللہ اللہ طرف نہ مدد اور نصرت دا برازی خیر دے تڈیر پریشان شی اپ انتظار سڑی سے فرازی ب کندا ہو سورہ شورا کے اللہ ویلو چیز باران کل وارو ما چیز خلق و تما قتی شی چیز بس کارو نشو وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا اللہ غزاد پہ چی باران وری بس داغی چی خلق نومی دا شوی وینشور رحمتہ وهو الولی الحمید دائی مثال واسے قرآن و سرط مثال سورہ سوف کی دغایت چی منگا ہوئی جار لسمایاتو وَأُخْرَى تُحِبُّونَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اللہ وعدہ کرے رکھنا مومنانو سرگو رکھا مومنین یہ بھی لئے خاص کر سورہ حامیم مومن کیوں یو پانزوس کے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ منگا درو پیغمبرانو میں دادم کو غی مخ کی کڑی دی او داغی کسانو چی مومنان دی کذالک دقا سے امداد دیکھو حقا علینا دا اللہ وی پما بانی لازم ما لازم کڑی تو دان بانی چیزا با دخلو بندیانو امداد کو سورت روم کی ویلی وصلو اختم کی وکان حقا علینا نصر المؤمنین اللہ عزا پما باندھے حق دے چیز بدفل مومنان و مدد کو ماں دینا نور مضبوط کلمہ نشی کے دے نو دمر مضبوط کلمہ دا چدا آخوا دے فامولا پہ دو کا شعر دے آخوا دے فامولا سو کو موت دلو حقیقت بل سے جوڑ کری دی حقیقی زمون پا اللہ باندھے باقاعدہ حق شتا بندیان ہوئی پا اللہ باندھے حق دے سحق دے چیل بخیر گوری او شر نہ ددی مصلحت بلٹی ادا فساد نہ بے بچ گئی دعوا ہے نہ کچا وی دو تو خدا دے چاہ حق شتے وی دے وی لین دی چ وکان حقا علینا نصر المؤمنین دعوا ہے حق لازمہ نہ دے دے تا حق تفضلی وی لشی ایم گڑے مولائے کنا حق لازمہ واجبہ پا اللہ نہیں دے تا حق تفضلی وی لشی دا خو هغه د خپل فضل نه ویلي چې بس ما په ځان لازم کړی حقا علینا یې ویلي ستا په حق کې نه دي ویلي چې ستا په ما حق دی زه به ستا خیر لټوم هغې دوکه شوي دي په دې کې زمونږ دا مدرسواله په کې د هغې نه زیات دوکه شو ځکه چې هدایت راضي په آخري جز کې باب الکراهیت کې کہ ویکرہ بحق فلان دا سوال مکروہ دے تحریمی کہ او سڑے وی چیز دفلانی پا حق زمادہ کارو کے دفلانی پا حق زمادہ کارو کے کارا پا ہدایہ کی راضی کہ ویکرہ بحق فلان نو استاذان خود دی سر متفق ندی کنا استاذان و عقیدہ خدا دا چینا خیر دے پا حق و پا حرمت باندے سوال جائز دے پیدا جائز گور ڈیرا گرانا چت دا سپ ڈاکا خلو ہے دلیل دے سدے داولی یک رہو ویلی صاحب دے ہدایہ گورا غیس ہوئی یرا چی طالبان لدغ وقت کی اگر ذہن بدل کی و خراب کی نابا بیا رستو سنگا خوشی طالبان تو ہوئی چی ننا دا خو ویک رہوی ذکا ویلی دے چی معتزلے باوی معتزلہ و بوی چیز مونگ پا اللہ باندے حق شتے تو صاحب دے ہدایہ پاغی باندے رد کئی انسا کوئی چی ویک رہو بے حق فلان دا اصول دی کا فقہ دا تا خو تا دا اصول خبر پا فقہ کی راوستا دا معتزلہ و دا خوارجو دا روافظ و بحث چکی گی پا علم کلام کی گی اگر دا اصول خو مسئلہ دا کہ اگر سوئی مونگ نسوائیو نہ پا فقہ کی ددی سمت لب سے چموتا دل پکیا دے اگر طالبان ذہن بدلی دیوی پاغی رت کرے دے نزکے ویلی چی ویک رو بے حق فلانن چی دا موتا دل اگا حق مونگ نمن اگا مکروح دے او دا اقفل حق منی عجیب خلق دے فلان طالبان جزان راغلی چی دا مونگ اسلاب ہوشی مونگ بس سبق دکو دیو تززان کسی قطاری جوڑی کری دے النصرت من اللہ سلورم دے معیت خاصتہ دا اللہ مددگاری دا اللہ مرگرتیا خاص عقد مومنان سر دا دا دو سورتوں کے دا آخر کے راغلی سورت نحل پا آخر کے یو سلت اشتم سورت نحل کے ہر سورت کے آخر کے اللہ رب العزت امور بیانی ڈر قیمتی راجہ مکیے داور عظیم نشاندہی کو ہر صورت پاخر کے کل پیغمبر کا خصوصی اوامر چ دا کوا دا کوا دا کوا لکہ دا صورت نحل کی شروع کری ادعو الی سبیل ربک للحکمت وجادلہم اب یہ ویلی واصبر وما صبرک الا باللہ ولا تحزن علیہم ولا تک فی ضیق مما یمکرون ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون اللہ خود متقیان مر گرے دے متقیان سوک دی محسنین ندی موحدین دا دی کنا والذین هم محسنون معیت خاص تا بلو سورت عنکبوت پاخر کراغلی و یوکم او یاکی والذین جاہدو فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین اللہ یوسف چیز ماں پلار کی کوشش کی ہمت کی محنت کی زبو تلار خیمہ کامیاب ہے لنا دینم سب لنا لاگور ہوتا یہ اتنی اللہ والا زمرہ ہمت ور کی چیز ٹول دنیا رانا کی لاؤ سر اللہ امداد کی کنا وین اللہ علم المحسنین اور یقیناً کہ اللہ مر کرے مومنان موحدین و محسنین ذکا یاد ہی کہ برے یو گلابی مومنان دی چیمونگا کلیمہ ویلی دا اکور مسلم شتا لوٹاوم شتا دا خو رواجی مسلمان مومن اگئی چی موحیدی کنا خوا پیز نشتمار با اللہ وی چی دا کارونا دی اکرل کنا نتابان دی بوس دا دنیا گران کارونا آسان شی اچی خلق تا دیر گران کاری دیر تو بح مرگ و تخکاری ناو پا موحد باندھ دیر آسان شی وحانت علیہ اربعن آسان بشی پا دبان دی سلور کارونا ایسار النفس پل نفس قربان کول و ایسار المال مال دا اللہ پلار کی خرچ کول والہجرت اللہ المتعال او دا اللہ دا رضا دا پارا زیبری خوزل بل پلت لل چدا ٹول زما کلے دے حجکم دے کی میں دین شتا توحید شتا قرآن شتا پل کلے بگی چارا اس پر والہجرت اللہ المتعال او المقاطعتو اما یسبدہ قطع تعلقات بقید آغا چانا چتا منی قید اللہ دا دیننا فی الحال والمعال تا منی قید اللہ دا دیننا وسط تم ویو کنا تا یری کی چیر دے وما تا گوری یوز اللہ سچی نو بس تخت بدا آغا زین خوا دا سلور کارونا و پتا باندلی رسان شی ایسار و نفس نفس قربانی و ایسار المال او دا مال وقت خرچ والہجرت والمقاطعہ تاکہ خلق نہ بائی کاٹ کول اگر دا سلور والا گور دمرا گران دی پدی خلقو دا دنیا پرس خلق نہ دے او ہو اگر ٹول اور دزان نہ چاہ پیرا گر دی اچھی لگن تے چرتا پا پکی یا پلاس کی یا چاہتا دے گردی غاڑی تا دلد کی کنا نو ڈاکٹر لزان رسی الے کا پزور ازان نہ جوڑا کہ داخو بدن دے داخو یو حال نہ دے چیلا کون سی یہ بکن داخو وجود کی سمر رگن دی کل بھیا زے درد کی کل بل زے درد کی کئی بیا بسمشی بند مثال داس دے کنا کل ہوگی کل موڑی کل خوشحالی کل خپئی ندارا گنم داس دی کنا چیلا کون سی سپوش میں نو ڈاکٹر لزان رسے پزور ازان بیمار ہے مکوا دا دید نفس سر دمر محبت تے ویسے نچی چرتا بلا بلا تے جوڑا شی او مال خرچ کو لو ہو ہو ہو مال خواہی دمر یریگی چه ده گاډو مالک به یو دی افسوس کی پوری بند ختی او کلندر سره به کرای باندې جگړای کی خدای مال کلاغي خرج کولیش مالدار دا حال لکه دنیا پرس دی ته وی هجرت هغه چرته کولیش زین شي پرې پوز د خلقو نه بایکاټ کولیش نه هغه ځان د پزورا خلقو سره لین دین جوړی پدې ندی چې دا سړی مسلمان دی که هندو دی که شیعه دی که څه بلا دی خو بس چې مال ورسره ډېری که نه دی به اعتراخ کې ناست دي دی نشي کولی دا خو ډېر ګران کار دی نو الله وي تا باندې به دا کار آسان شي. ایثار النفس سورہ حشر کې نهم آیت کې الله د مهاجرینو د انصوارو ذکر کوي چه مهاجرین اغو چه ده مکی معظمین لار الهجرتی اوکو انصار اغو چه مدینه کی اغیل زیونوار کل اغی سر معلون ادنیم کل تقسیم کل نو ده انصارو که حق کیوئی نهم آیات تی والذین تبوء الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتو دان سوار اغا خلق دے چیز دا مخک نا مدینہ کی زیونہ جوڑ کریو زیونہ جوڑ کریو دے مہاجرین اللہ پا مدینہ کی او زیونہ جوڑ کریو پا ذلک ایمان دا والی ایمان سمانا ایمان لے ہم زی جوڑ کریو پڑھ کے او دی لے ہم زیونہ جوڑ کریو پا مدینہ کی او دیر محبت سازی چی سوک دی تا ہجرتو کی نو دیر محبت تو سر پا ذلک بلکل سنیخا ویوسرون علی انفسهم نور خلق قزان باندی غورکی او مخکی کئی چگورت سلمبیا اخرا مونگ با دورو سا سلمبیا دی سملا کٹکی مونگا خیل دی پڑاگا با سملا ای یوسرون علی انفسهم نور خلق مخکی کئی او زان رستو کئی ولو کانا بیم خصاصا اگر کڑی روگی تگی او دیر پا بس حالی ہونا نہ میلوا بدا سے قدر ایثار النفس دغسی سورت بقرہ کی ام دو سوا اوم آیت ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ بعض خلق شتدے کی اغیق پل زان وقف کری اللہ در رضا پارا نفسه ابتغاء مرضات اللہ پل زان وقف کری اللہ در رضا پارا لیکن حضرت بلال بیراخ کو مشرکین و کافران پا گٹو کی اب اسرو غرمو پا دی کانو کی بیراخ کو او غب اوی احدن احدن اقفل سبق بیزاوتا ہوں احدن احدن بیوی چا باوتا مینا سنکول چیه بلالا دا زان دی ولی دمرا سختی تنی ولی دی اگر بھائی زما وجود قیمتی نہ دے کنا دیکھیے قیمتی ہوئے نما با سخت ہے تو نہ نہیں وہ خا زما دا وجود بالکل قیمتی نہ دے نہ کلمہ قیمتی دے چلا الا زب وجود سکو ماں وہ نو لے ڈے رو ماں نفس ہو تغا مرضات اللہ سورت نساء کی ہم سلو رویا کی راغلی ہوں کہ جہاد سوک کو لشید اللہ پلار کی اگر سو کوچ خپل نفس نے دانگلی کنا چورتر کی ہوئی سورہ نساء کی فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیات الدنیا للآخرۃ جنگ کی دا اللہ پلار کی خواہ کسان چدا دنیا قربان کرے دا آخرت باندې قریب کی دا دنیا نہیں سارے ایثار النفس دویم دی ایثار المال مال خرج کول دا گورا دو سورتونو کی یو شانتے الفاظ را رلی سورت البقرہ کی ام یو سل و آو یا 177 غم مشہور آیات دا تحذیب الاخلاق ویلیو چی مومنان سوک دی و آت المال على حبه ذوی القربان والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلين وفي الرقاب مال ورکی کنا علی حبه محبت یو سرشتہ دے نمال سرا، لیکن دا اللہ پہ مقابلہ کی دا محبت کم دے، اللہ سر محبت زیادتی نزکے ورکی کنا. بل صورت دہر کی ویلیو اتم آیات کے تھاڑی رستو ہیں جو کم دیر شما کی راضی اتم آیات کے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا طعام ورکی خرچ کئی دا اللہ پلار کی سر دینا چی محبت یا سرشتا دے، یا اللہ سر محبت سے نزکا مسکینانو یتیمانانو تا قیدیانو تا چکم محتاج خلق اللہ وی ارادہ سمرا مضبوط دا بولی وی ذل کی داوی چی انما نطعمکم لوجہ اللہ، داوی خاص دا اللہ در ازاد پارا خواب زمون پتا سبانے سے احسان نشتا تا سکو مونگ احسان نشتا زمون گا رزق و مخورو، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، زمون کو ذل کی بالکل دانشترے چتا سب زمونگا قدر کوے اور تا سب زمونگا شاباسے کوے نہ داو سر ایثار المال مال ورکول دا اللہ پلار دریم دے الہجرت الاللہ کی اوزے کی دن نشی چلو لے مسئلہ اخفل زان نشی حفاظت کو لے نبل دے تلوشی دیتا ہجرت ہوئی دید پارا مثال قرآن کے گورا سورۃ عنکبوت کے شپگشتم آیاتو ابراہیم علیہ السلام خبر اوکڑا نو یو لوط علیہ السلام ور سر مرگریشنو خودی دمر خلقو کے انن موحد ددی وجن مسئلہ پریدی تو یر سوک منی ننو بالکل سوک نمانی اسی وی در مسال لخٹی پول دی چلے کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام نو چت سڑے تب داغ نہ ڈیرا قربانی کرے کیا سر صرف پل روار مار کرے شلوت علیہ السلام انور بستول سردی پوری چورتے او دانگ لو لے مقابل او شوا ان امرود ہوئی چی سو توائے ما بس میں خبر منے امو تو سوائے نہ چوڑو نہ چیڑو دی پتی ہم نہ پوئی جامنگ سے کیا خبر کو نہ خود نمرود خبر ہوا تو ابراہیم علیہ السلام ہوئی کہ ہن چوڑو ہن چیڑو نہ زبیا تو بابل کے سکو ما نلڑ ہجرت ہو کہ فلسطین تلاڑ کا شوگشتم صورت ان کبوت کی ویلی وقال انی مہاجر الی ربی انه هو العزیز الحکیم انی مہاجر الی ربی اشکال دے آیت کے ہم مجسمت ہو کشوی یہ گورد اللہ زیش تکا نا ابراہیم علیہ السلام نوی چی الہ ربی دا الہ پتی دلیل لے چی یہ زیش تکا نا دا الہ ربی دا مانا دا الہ امر ربی الہ حکم ربی زخوا غزے تزم چکم دے تا اللہ ما تا امر کردے دے دا مطلب دا اللہ امر پسزن دا اللہ حکم پسزن الہ ربی دانا چی دا اگر زیت ازم دا اگر دار الخلافی تزم دا اگر دست دار الخلافی تزم دویم سورت صافات کی امدق خبر آوا کہ حکم سل کے ننانوے کی وقال انی ذائب الہ ربی سیہدین وقال انی ذائب الہ ربی سیہدین وہ ابراہیم علیہ السلام چیز حسلن کے فل ربتا ماتا والا رفید کامیاب ہے بس مالا و توفیق راکی اسباب براکی حلتے ہم داسی لیے الہی سو امرانی ربی مفسرین دا تقدیرات کی ہاں سلو رم دے المقاطع تو اما سدو فی الحال والمعال زان ببچ کے داغا چانا چتا منی کئی مشکلات تا جوڑی چیز مسئلہ بنا کہے نتبا دا سے خلقنا بالکل بائی کاٹ گئے. یہ پارے مثال گور سورت یوسف کے وہ دیر شم کے یوسف علیہ السلام جیل تسلے دے التے مسارا شور اوکڑے دا مرگری ہو سر ادوتانا ارے تپوس کی چیرمگا خوبلی چلے دے ارے ہٹول مرد قدیمی خا باطل پرست دن سی خوب ہاوی پہ خوب کے والا سوائے را رہے کن ہاو خوب اولی دو در دی دن دے خا ناغی یوسف علیہ السلام توی منگا خوب لی دلے دے یوسف علیہ السلام پوشو چیدی خودی وقتی ما تغیر محتاج دی چیزا و تسوائم نغب و تقدی کن مسئلے و تشور اکڑا چی بالکل دو خوب مانا و تاوست درکم قبل ان یاتیکما ذالکما مما علمنی ربی تاوست بلا تو عام نہیں راغلے ناشتہ بنی راغلی دو سبا تو سار چیزا و تاوست خبر درکم فاول دا تزان خیمہ چیزا سوکی ما تعرف پکاری کا نفر ویلیو چیزا تاوستا چی مانا کوما نگوری کما باندی دا نجومی کو مانو نکے چیزا با نجومی چیزا تار سو معلوم دینا نا مما علمانی ربی لاللہ ما تا علم را کرے دی ولی انی ترکت ملت قومن ما پریخ دے دین لاغ قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرت هم کافرون ما دا دغی خلق دین پریخ دے چگی پا اللہ باند ایمان نراؤلی نبا قیامت باند واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب پل تعرف و سرو کو مطلب سو کنی ترکتو بس ما پریخ دے دا مقاطعہ ہر حق پرس لرس دا پکار دی تو دخل عقیدی اصلاح و حفاظت کل غواری نو مشرکین نو دا باطل پرستو نو بالکل زانو ساتی او دا دی وطاوی چی انی ترکتو مستاسو دین پریخ دے مستاسو عمل پریخ دے دا خوزا نپوی دم نو تاس سرا مرگرے اما حتا سرا بے ہاں سر ہاں میں لاول کا نا بس اس خلا منگ کا بہبان رہا مکو منگ تے صحیح لا رکو ہوا اس دنگا استاد و غم خادی پاتی دے خاص دعوت ہوئی ترک دس علی رشتہ مار بہاوا چل رہا بولے دا تو بخام خائی ان رشتہ میں کی ہوئی التزہید فی الدنیا دنیا نے مجھے بالکل لطورشی والاطمینان فی السراء والضراء او ضرب دی خوشحالی کو غمیو کو خوشحالی غصہ باندھے فرق نہ رہا اطمینان بھائی مطمئن بھائی ظلم وکلمت الحق عند الامراء خبر بکے کہ بادشاہی کارسو کی غصہ کی بیارا نہیں والتثبت عند الابتلاء او چیزمی خرازی تو بہت مضبوطی دی مقام تبرا اور تزہید فی الدنیا دنیا نے بالکل ظلو چتول اطمینان قلبی ظلم مضبوط والے او حق وین کا عرصو کی یار نقل او دے امتحان فوق کی مضبوط دل غور تزہید فی الدنیا ستوئی سورہ نحل کی ہوئی شپگ نبی کے یہ خلق و تاسولی دی دنیا سر تمہارا محبت پیدا کرے دے ما عندکم ینفدو دا تاسر چی سری دا ٹول ختم شی پنا بش ما عند اللہ باق کم چی اللہ سر دینا غبا میں شئیم اللہ سر خو الباقیات الصالحات تی چی تاس نیک عمل کرے دے تو ذکر اذکار دکڑی دی کلمات دیویلی دی دغا باقی ہمیشہ دو پارا خواب او دا تچی سکے نمائن دا کمین فدو دا خو سلگی روزی جون دے اب یا جستر گی دی پٹیشن دا بل تا پاتیشن دا خو دا وفاشے ندے تزہید تی دنیا ورکی سورت اہل عمران کی امیلوی اوصل دری دیر شم کی تو مومنان صفت یہ کہو چی مومنان سوک دی الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. اگر خلق دے چی اللہ پہ دن کی مال خرچ کی کہ خوشحال ہے کہ خفائی تانوی خواہ اگر خفل وظیفہ نہ قضا کی اگر خفل ترتیب نروانی داد موحد کاری کا نقا کہ پدبان دیار سنگئی کہ سخت ای پہ کرات ای پہ خودے کو پاگی خفل عمل کی فرق نہ راولی کہ اگر بدنی عملی ہو کمالی بھی خواہ داخوال سڑے پوچھ چیز نور و خلق و حال گوری خا تو خوشحالی اور سڈیری نمونس گئی اور جو سخت پیراشی کا نا یا وہ تمنظم پری دی یار یا بدا کو ما یا باغا کو ما دوڑ کار رن کی گئی کا نا دا دین دے دا حق پرست تو شان گور کاغی ارنگ ہو اللہ پاک عبادت کے فرق نہ راولی پھر سرائے و ذرائے. سورۃ یونس کی امید ہم آیات کی ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا اگر خلق کی غیر منگ ملاقات امید نہ ساتھی زکا چھ پجون دنیا بان نے خوشحال لی داو تا دمرا غرح کارشوی نا چھوڑا اللہ وی زمان سر ملاقات نکی سوک چی قیامت نمانی نو اغا داوی چیزا اللہ سر ملاقات کل نگو عالم لیر جون لقاء بلی ورضو بالحیات دی. صورت یونس کی بیا سلی رشتم کی ہوئی یہ بندہ دا دنیا سشے مثال توخی ما انما مثل حیات الدنیا کمائن بے شکا مثال د جن د دنیا پشان داغی و بود باران دے انزلنا و چمونگے ورو فختلت بیہی نبات الارض گڑ وڈ پیدا شی پدی سر بوٹی د زمکی مما یا کل الناس والانعام خلق پی مارشی کنا بنیان و ساروی حیوانات مما یا کل الناس والانعام حتی اذا خذت الارض زخرفها کتالی دلین دا زمکا دمرا خیستشی پس پر لکی کہ اللہ ویداد دی کالے دے زینت تے زیورات تے لازم کسنگا خیستشی شنو زیر پسلو نئی پکے زخر فہا وزینت خیستشی او خلق اموی چی سکال دیر فصل خوش ہو داسی بشی داسی بشی حدی کہ اللہ وی چی مازی گرشی کنا دی غاڑی تا گڑ گڑ شیو وریدی مریدی راشی کنی اتاہا امرنا لیلن او نہارن راشی غیت زمونگا حکم یا دشپیو یا دروازی نسنگشی فجعلنا حسویدن کلم تغنب الامسی تجی سار راشن تبا نوی چلی دیکی سپسلو سگیاواس اللہوی جیبن دا دنیا دا جون مثال خود سپرلی دا گیا دی تا خو یو رضی بل رضنی تا با دی بمد اللہ امر راشی گوری بیا با دی دا خوشحالی نی بیا با دی دا جون نی دا زوانی با اس خائص با نی دوکا باشی گوری نور پسی آیات کی بیا بیلی دی چو اللہ یدعو الی دار السلام اللہ تاسو اغی کور تراولی اور اغواری اگی کے امن دے اگی کے بات بارہ نشتا جم جپڑ پکی نشتا غم مصیبت تکلیف موت پکی نشتا دار السلام تن راز ہے دنیا کے خوشحال ہے دا خو دار الحموم دے دار الحموم دا غمون دے دا غمون کور دے اور اللہ تا سر اغواری دار السلام تا کیا جنت سے کنے دیتا تزہید فی دنیا او دویم دے الاطمینان نظر مضبوطی مضبوط والے دا سورۃ البقرہ کے آیات یوصل ول و آیا 177 کے کیا صفتوں بیان الحق پرستن دے پکی ویلیو کنا خا والصابرین فی الباساء والضراء وحین البأس دی صبرناک دی پتاوانونو کی پمرزونو کی او کو وقت جنگ کی گھر سے خدا صابرین دی کرنا سر رائے اور ذر رائے مطمئن دی کرنا. اور دغا آیت سورۃ آل عمران ہم دے پارا مثال ہو ينفقون فی السر رائے اور ذر رائے دادا اگر چاہ کار دے چھ مطمئن بھی دی مطمئن نفس تب قیامت کی آواز کی کرنا کہ آخر دو سورۃ فجر کی راغلی ہو یا ایتو ان نفس المطمئنہ اے اگر نفسا چیتا مضبوط وی پا ایمان ارجعی الى ربی کی زخف الرب تر لارشا ملاقاتو کا راضیتا مرضیہ لیا بچاری خفا نشی لار خفکان ختم شفا خفکان بوسنی راضیتا مرضیہ فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی زمو منانو سر یو زیشے طول جنت تزے پا ڈالا ڈالا دا د مطمئن نفس کار دے کنا. دریم کلمۃ الحق عند العمراء حق مطلب کہ اگر کو زمانے بادشاہ نہ سوئی تو یا رب نہ کرے. دا سورۃ البقرہ کی دے ابراہیم علیہ السلام حالو 255 کلمۃ الحق عند العمراء الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اعطاه الله الملك الله يستخيل لذا بادشاہ تا طول دنیا نمروز حاج ابراهيم في ربه ابراہیم علیہ السلام سر جگڑ کو لرب پل کے ابراہیم علیہ السلام اور تسوئے سم خبر ہے وہ توکڑا ربی الذي يحيي ويميت اے رب زما ذات سے کہ مخلوق جو اندی کی عمر کی ہے دے رتوی مخاما کنا کا ذکا غد فل خدائی توب دعوا کرے چ زرب یم ابراہیم علیہ السلام اے نہ درو موے سوی ربی الذی یحیی و یمیت رب زما ذات سے جو اندی کول کی عمر کول کی ارے ظالموی وی انا احیی و امیت زم کول شم داسے یو بمڑکما بل بفری دما ارکا دیتا موتا و حیات ہوئی. ابراہیم علیہ السلام ورطا بل دلیل پیش کو چی بورا دما رب اغزات تیجدا نوری را روان کرے دما شرقنا راولی اکنا کتا خدای نواپس اکنا اغاڑ غبو نکلے شا کلمت الحق عند العمراء کتا تا بدا پروانی کنا کہ تو جماعت کی الاڑے ہو کہ کور کی الاڑے ہو کہ تو بادشاہ دربار کی الاڑے وہ یو شانت حال وہ استا او دا حالت منگ دا حضرت شیخ لی دلے ہو سدا دا ملک مولان بچا پی را ناستو اگر سر رٹو پہلے رکڑے ہوا ڈڈا بیوالے ہوا اگر باڑو داوی نا سدا مولان دے کسوی خاندل میں اور پورے کہ میں لکا حدیث دکم دے بھی دی شیخ الحدیث سے وہ دی بیا خبر ہی نشو کو لے دے اتمینان قلبی جی اللہ رب العزت چاہ لور کی کنا تھا سوات کیو سمان تے قیان راج مشویو نو ہری طالبان بولا پل استادان لے چکی ورکو لے چی تپوستے ہو کہے کنا تپوستے ہو کہے کنا مائیو بگیو گل جا پرائی نمیو دا نمی ایرا چی مولاین داغنم با گل جا پرائی اب ہو سم چون دی ناگا بڑیر سخ بات گنل پا من پیریانو نا چی مجبور شو طالبان نا تپوستے ہو کدا شیخ نا پیرا تا سوائے چی دا واجب الوجود اللہ تنم غسل دا گناہ دے لاولی تاس دا سوائے حضرت شیخ و طبیبی اسما دا اللہ توقیفی دے کہ غیر توقیفی دے نا غلی شنو اب توقیفی و غیر توقیفی نا کوئی دو او تش منطق ہوئے لیو کنا بلی او صدر و غرہ پاسی دو وی توقیفی دی حضرت شیخ و طبی واجب الوجود پکشتے هغه بیا غږ نه کوم. بیا بل را پاسې ویجی په دې باندې اجماع شوی ده. وی د چا اجماع شوی ده؟ سوات د مولانو اجماع خو د مجتهدینو معتبرې. نو بس بیا کار خراب دا داغی تپوسونه او دا داغی مناظره وه. نو بس داغه به دا حال و چې که د علماو په منځ کې به ناست و دا بس هم چلی ښکارېده. دومره مطمئن چې تا به وی دی خپل کور ناست دی که نه الاطمینان فی السرای و الضرای. او څلورم دی التثبت والآداب. اللہ وی چې کله مسله بیانه نو مضبوط به هم یې او بے ادبی به هم نه کوې. خیال به ساتي د الله د دینو د الله د کتابو او چې کوم اصول نو په هغې باندې به چلیږي. سورة البقره کې وایي 255 کې د توالوت ملګري وو که نه د هغې په واقعه کې وګوره. 250 کې وایي ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا. کله چې مخامخ شو جالوت او دا لخکر ته نو ډېر مضبوط او ادب یې دا وخه چې ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الكافرین. دا آداب دی. بس خو چې دعا یې وکړه که نه فهزموهم لخکر یې داسې کړه جالوتو چې لارې ته نه خطا کړه. ارے تبھی لار نو معلوم ہے کم باندھ بسو تاسے گڑ وٹ کر الفا منہ بے دن اللہ. یہ کلمہ کی تمہارا برکت کے خدا بتا تخیصوں کو تم جہاد لے دے ہم چلوڑ سے ملتا علی تا آواز کہ یا علی یا چار یار دا مختلف آواز نہیں کا نا. اللہ تب کہ آواز نہیں وہ بس مخلوق تا آواز نہیں. سوکھ علی تا آواز کے اشوک لیزوان تا آواز کے اشوک غوثانو تا و سخیانو تا آواز کی سخی سے در دی آوازو نہیں ہے نہ جہاد شو نہ غنیمت شو اسو نشو اسو شلکال جہاد شو خر جہاد خو پیو سات کی گئی والا جی جہاد ہی کا نفر در صورت اہل عمران کی امی وصل وصل وی اختم کی وَكَأَيِّم مِّن نَبِيٍ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّنَ كَثِيرٌ. اللہ وی ڈیر د پیغمبران ڈیر د پیغمبران ندا سیو چی جنگ کڑو دا دیپ مر گر کیا کی اگا پوگا ڈیرو حق پرستو ربیون رب والا خلقی کا نا دنیا کی ربیون کثیر ڈیرو خلقو سنگو فما وحنو لما سوابهم فی سبیل اللہ نسستش کڑو آغی دا اللہ پلار کی وما ضعفوا انی ذ بدن کمزوری وا وما استکانوا ن دشمن تملامت شویو. داس تثبت ولا اللہ ور کڑو کنا ربیون کثیر دیتا تثبت عند الابتلاء ویش. شپگشتما اربع کیوئی فیفوز بے اربعین. بس کامیاب شو پسلور و خبرو چیدی حد تر اورسی دی نو فیفوز بے اربعین کامیاب شو پسلور و خبرو. یدعا عظیما فی ملکوت السمائی اسمان کی دل ملائک دعا غواری ویدخل جنت المعوی وینال الدرجت العلیاء وینظر کفاحا الی اللہ. دا سلور مرتبی دی خودی سر بندہ کامیاب شنو. یدعا عظیما قرآن تکیو لدعا آگان غفتیشی سوری حامیم مومن وم آیاتو دا مومن شانی ہے بیان آگی کے الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا. اگر ملائک چی پارش کی دی چاپیر دی یادلان دی دی اگر اللہ تسبیح ہوائی تسبیح ہوائی اگر مومنان دی یؤمنون بہی دی ایمان سوج باندھی دی مومنان سرا خبر شریکا ہوا کا نا کول دعا غواڑی چدیم مومنان دی وغیم مومنان دی تو ایمان کیا بل سرا شریک دی ویستغفرون للذین آمنوا بیا چکل سوال کی دعا کی اند مومنان دا پارے کی اگر دعا نگانے لتا کہ دری قسم ذکر کری ہو دری قسم دعا گانے ملائک دا عرش دی مومنان دا پارے غواڑی زمرا اچت مقام ہے جنہا دغه سی صورت شورا کی ان پنزم آیا تو عظمت یہ بیان کو بیان کو ویلیو چو الملائکہ فیسبحون بحمد ربهم ویستغفرون لمن فی الارض ملائک اللہ تسبیح وائی پاسمانونو کی اسمانونو کی نچکلا آخر شی عظمکی والاو دا پارگور لمن فی الارض تا عامو نو آغا آیت دا صورت مومن دا دی مخصص تے اگر سر خاص تے چھے طول عظمکی والا نگوارے آ مومنان پا کیا دی خوا بخنگوالی لمن فی الارض چکم عظمکا کیو یدعا عظیمن سمرلوی مقام دا خوا تو خبر نہیں کچرا کے گردے او دارش ملیک تا دا پار دعا گواری ویدخل جنت الماوا سورہ الف لام میم سجدہ اللہ وی جنت الماوا تب لارشی الف لام میم سجدہ گورن اللسم اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوا نزلم بما كانوا يعملون اللہ ویلی و فمن کان مومنا کمن کان فاسقا یا سکوئے تاسو فرح نکوئے دا مومنانو دا فاسقانو دا یوشے دے چی مومنانی و عملی کری نیک داغی دا پار جنت الماوا دے دے میل مستیع دا اوم اللذین فسقو فمأواہم النار دے جدہ جدہ بیان کری کنے وینال الدرجة العليا اوچت درجہ بہت حاصل شی سورۃ طہٰ کے ہو 75 پنجاو یا ومن یأتیہ مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئک لهم الدرجات العلا اگر سوک چراشی قیامت کے مومن چاملیم کڑی صالح دید پارا مرتبی دی ڈیر اوچتے لهم الدرجات العلا دید پارا مرتبی دی ڈیر اوچتے جنات عدن تجری من تحت الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکا یعنی شرک مفسرین ویسا وینظر الی اللہ کفاحن گور دیو اللہ تمہا مخبوری داخری مقام وینظر الی اللہ کفاحا مہا مخبا اللہ تبور داشتے سورۃ القیامہ کی راغلی کنا دی رشتم آیات وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرا دیر مخنا پدغرت باندھ با تر تازی دیر ناشنا ولی ذکر خپل رب تبے کتلی وی دی چی واپس کورن ترازی کا نا نمخون با پٹی آکور والے بہت ہوئی داس چل لے جانا دے ناوی جوڑا کرے دیو پدی رسنا کی چ اللہ تے قتلی دی نو پمخ کے نور راغ لے دے دیو سوئی چی دا نور را نبی آلا نرشی نو مخ با پٹی زمرا با دتا ارانا حاصل شوی دا بے اللہ تا قتلی کنا وجوہ یوم اذن ناظرہ الى ربها ناظرہ ویشتمار بعد آخری ویدخل فی اربعین داخل بشی پسلور جماعتنو کے فی زمرت النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذالک الفضل من اللہ وکفا باللہ علیما بسم الله الرحمن الرحيم كم اصول چه ذکر شو اربعیات دا اصول حضرت شیخ د پنجپیر رحمه الله تعالی زمون زم شیخ د پینډیو شیخ القران غلام الله خان رحمه الله تعالی دا سو مختصر غون دی اصول زمرا مفصل نو خود قرآن دا فهم دا پارا ترجمہ کے ویاتنو کے بیا رست بعض مشکلات پاگی سر حل کی گی دا غم سو اصول شتا اغیو تا یو قیدہ دا دا تقدیم تاخیر چی قرآن کے اکثر راضی او آیت کے بیا پا فهم کے مشکلاتی تقدیم تاخیر یو آیت کی بعض جملہ مخ کی بعض رستو خدا غید از ذکر دا پارا دید مفسرین نا اخذ کرے دا تقدیم تاخیر قیدہ دا خاصو تابعینو نا نقل شوید لکا ابو عبیدہ او فرا او کسائی سدی درے او اکثر اس آیاتونو کی جواب پدی طریقے جدی کی تقدیم تاخیر دے سارے سارا آیات آسان شی لکا سورہ طہٰ کی آخری یوسلی او کم دیر شایات تے آگے کے بدی ترتیب کے اشکالی یوسلی حکم درش کی ہوئی ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى کچرے نو ویرا پہ سلا چمک کشوے درستان چذاب قیامت کی ورکوم لکان لزاما نوس بپدی پورا عذاب الختم لازم بور پورے نگور اور پسیوی و اجلم مسمى ادیب پتہ سوئے نہ پوئے گی جدی کیا سر تعلق دے تے خزان لگن تراؤ نمون کے بدی زان پوکو تو تقدیم تاخیر بہو کو دانا چکنے آیت کی تقدیم تاخیر دے نا من بد خپل فهم د پارا فایت کی تقدیر تقدیم تاخیر کو زان د پوی د پارا نو خبره به ذهن تراشی نو مونږ به داسې وکړو چې دا و اجل مسمن به د کلمتون سره ولګو نو خبرې بد وشي چې ولولا کلمتون سبقت من ربک و اجل مسمن که چېرې دا دوه خبرې نه وي یو دا چې الله ویلي چې قیامت کې به عذاب ورکوم او بل دا چې نیټه مقرر کړې ده نو که دا دو خبرې نه وې نو لکان لزاما عذاب به په دې پورې نښتی وو خبره سمه شوه که نه وګورې د دې به دا مطلب نه وي چې آیات کې داسې تقدیم تاخیر دی نه آیات په خپل ځای صحیح دی خو مونږ پرې نه پوهېدو نو مونږ د خپلې پوهې دپاره داسې وکړل چې خبره هم ذهن ته راشي نور آیات به په خپل حال باندې خو مونږ د خپل فهم دپاره داسې کوو چې دا داسې ولکه دا اجل مسمن چې د کلمتون سره و نو بیا معنی بالکل صحیح وه اسانه وه فهم ته راتله د دې نه مخکې سورت مریم د هغې درې شپېتم آیات کې بشارت ته مؤمنانو کې ویلي وو تلک الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا الله ویلو دا جنتنا مونگا ورکو من عبادنا من كان تقيا دی جملہ کی کہ مونگ دا سوکو چدا من تقيا مخککو امن عبادنا رستکو نواسانا وشدیرا نورسو من کان تقیا من عبادنا ورکوی خواہ چالا چی موحد وی زان دا شرک نبچ کری زمون پا بندیانو کی و دیرا سان اشوا تقدیم تاخیر پا کی مونگا اوکا پا دیوانا سر چی فهم تا سان اشوا بعض آیاتوں کی وہ بالکل دمانا صحت ناراضی چسو پور تازہ تقدیم تاخیر وہ ذہن کے نہیں راوستے مانا بن صحیح کی گی سورت مومنون اتل سمجھا داغی وہ درشم کے اللہ پاغ مشرکان رت کی چیری قیامت نہ مانو بیا جوندن نشتا بس خدا جون دے ابیا موت سے اوقی سخلا سر اگر دی آیات کی داغی دا سے قول نقل کی وقالو ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وی دا کافران چن دے مگر جوند دنیا دے مل کی گو نبیا بجوند کی گو نبیا جون خواہی نمانی نموت و نحیا دا خمونگا وایو چمون بمرو ابیا بجوند کی گو اگی خبیا جون نمانی دا اگی سنگا دا قول لچی نموت و نحیا ننا دی کی تقدیم تاخیر دے کنا اصل کی دا سو چی نحیا و نموتو اگی بی بس مونگا جواندی شو بیا بمر شو ابا بیا دروازہ بند شو ودی طریقہ با کی گی نو دے گوری یو جواب دی نور جوابو نیم دیر دی بیا پا خفل دے برازی چی نموتو و نحیا دا مطلب دے چی دا عام و خلق و عادت بیانی اگی چی سوک مری سوک جواندی کی گی سوک مری سوک جواندی کی گی بس دی دنیا کی قصہ دا معاملہ روانہ دا سوک زی سوک راضی نبیا پہ کہ اشکال نشتا وہ بتا گئی وہ مانا سر اشکال دینا نبیا ب تقدیم تاخیر سر صحیح کی گی کل ب تقدیم تاخیر کے دیر لوے حکمت دا اللہ رب العزت دا سورت مومنون اور سورت مومن حامیم علی رشتما کی چراضی ارے کہ تشتم آیات کی گورا رجل مومن ذکر کی اللہ کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون دربار کے اعلان کو نہ یو سڑے را مر گڑے شو نہ وت نہ خبر واغس تھا موسیٰ علیہ السلام تیوی سو صبر کا ز تقریر کو ماں موحد بھی اچھا ٹنگے دیشی نہ اللہ رب العزت ہوئی وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه دا يكتم ايمانه دا رجل مؤمن صفت تے ہاں دیتے نولی دمرا لرے راغے صفت خف الموصوب سر نزدی کنا دا دمرا لرے راغے ویچے تپی نپوئی گے نو خیر دے مخکے کدا سو آئے وقال رجل مؤمن یکتم ایمانہ من آل فرعون اڑیر نقصان بوشی لوے حکمت بباطل شی آ حکمت بولی زکمانہ بدا شی چوئی اور رجل مومن چخپلی میں ایمانی ہے پٹکڑے او دا فرعون بولی دا فرعون نا یاری دسو چیدہ گا نا ایمان پٹکڑے او نا اللہ رب العزت دا حکمت نباطلی نا زکی یکتم ایمانہ ہوئی رست کو چپ رجل مومن باندھے الزام رانشی چل ایمان د فرعون نہ پٹکڑو نہ اسی چاہ تپا تنوع بس چمخنو راگلی نو اسوک نو خبر چ دے مومن دے اچھے مخرا نبی ازان کا رکھو نبیا الزام نہ راضی کا نا ہاں دفاع ہم د پار بدا سی چی یک تم ایمان ہو د مومن صفت سے خدا وال تکیوی ہاں حضرت شیخ بہبل جواب کو ابھی دیکھ تمو مانا دل تک کتمان نہ دے دیکھ تمو مانا دل تک محکم والے دے ایمان ڈیر مضبوط ساتھ لو اودا بصورت شورا کی را شکارا دا پدی مانا سر راضی ایمان ڈیر کڑک ساتھ لو تو کہ ہو موسیٰ علیہ السلام اور گرتیا ہو کڑکا نہ دو سے گور سورہ قصص کی آیت سے ابھی کے ڈیر زبردست اشکالی ورے ابدی تقدیم تاخیر سر حل شنو سورہ قصص کے اشفق پنزوستم کی ہوئی وقال الذین اوت العلم والایمان دا قیامت کی وہ کافران انکار کی چمنگا خود دنیا کی وخت نه تیر کړی یو ساتو بس یو ساتو. نو علماء نه مؤمنان به ورته ووایي چې تاسو خو دنیا کې تر قیامت پورې وخت تیر کړی دی. دا هغې جواب دی. وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث. ابوی علماء و مومنان چتا سو وقت تیر کرے دا اللہ پا کتاب کی حدیث مانا حقیق وقت تیر کرے پا دنیا کی حدل طویل قد لبستم فی کتاب اللہ. دیو جناب و عبیداؤ دا علماوی چدی کے لگ تقدیم تاخیر دے کتوی چزما ذہن تراشن دا سوکا چدا فی کتاب اللہ مخ کے کا. وقال الذين اوتوا العلم والايمان في كتاب الله بو يا كسان چيري علم او ایمان ورکړ شيو د الله د کتاب نه سبوتوي لقد لبستم الى يوم البعث تاسو غو تر قیامت پورې دنیا کې وخت تیر کړو. نو بس د خپل فهم د پاره داسې کا نور آیات په خپل ځای دی اسنه چې په وخت کې خو د خپل فهم د پاره به داسې کې نو خبره به ذهن تراشي چې خدا علم او ایمان دی له الله په کتاب کې ورکړ شوی او دا غي سره لګي او لقد لبستم دو یوم البعث سره لګي ښه خبره حل شي په دې طریقې ګوره د هدهد په واقعا کې راځي سورت نمل کې اتشتم آیات دی چې سلیمان علیه السلام ولا خط ورکړو وی دا اوس او بلقیس ته وغورځوه بیا وتسوی ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون بیا واپس راز د دین نو ګور چې دی څه جواب کوي چې واپس راشي نو څنګه وګوري هم وتوی ثم تولى عنهم چې خاطر ورځي نو بیا زر راز او بیا وتوی فانظر ماذا يرجعون ته بیا سوچ کوي چې دی څه جواب وګوره تا دیو جن علماء وی چدا سے کا کنا خپل فهم د پارا چې فنظر ما ذا يرجعون ثم تول عنهم ته او سات انتظار وک چې دي څه خبرې کوي نو بیا ما ته واپس راشه خبر حل شو خبر اسانه ده خو چې دي ته سوچو کې ها هدي کې بدل الله حکمت چې ثم تول عنهم یې مخ کې کو افنظر ما ذا يرجعون یې رستو کو کدی چې دا حکمت چې سلیمان علیہ السلام وی ګورې ایثار نشي زه توکانی توکما چې دا نه وچوي چې تراشي دا خلک تاکید د پاره داسې وی کنه ها نو زه کسمه تول انو مې مخکې کچ ګورې په دې سات برازي ها ډیر غټه خبره وکړه ها. پر سورته مریم کې پینځه سلوي ختم کې ابراهیم علیہ السلام خپل پلار ته وی په آخري نصیحت کې یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا اے پلار ازی اریگم چتا تب عذاب در رحمان بادشاہ ارسی نتب در شیطان دوست شی چی عذاب و تورسی خواب مرشی نبیا بسنگا در شیطان دوست شی ذہن تا نرازی خبر کنا نو کسائی ہوئی دے کے تقدیم تاخیر سو مطلب انی اخاف ان تکون للشیطان ولیا فیمسک عذاب من الرحمن زیریگم چی تب شیطان دوست چی نو دا خدای عذاب بدر باندر آش سبب یہ خدا دا شیطان دوستی دا کنا خا او سبب مخ کی ویدا پا تقدیم تاخیر باندر بناو د فهم د پاره ودا سيو کینو خبره و ذهن تراشی دا سه بهتر مثال لغی د پاره صورت یوسف کیو یوسف علی السلام واقعا وا صلی رشتم آیات چې د عزیز مصر په کور کې پاتې کېدو خدا عزیز مصر هغه کور والا نه و هغه وته لاس واچو قرآن ویلی ولقد همت به وهم بها لولا ان رآ برهان ربه اغی قص کرو دی یوسف علیہ السلام درا گیرولو او دس چل کرو وہم بہا دوم قص کرو دا اغی ننا دا لولا ارآ برہان ربی و سرد کنا خیر دے کستا ذہن تنرازی نو دا مخ کے کا لولا ارآ برہان ربی ہم بہا کدو دخل رب حجت او دلیل نوی لی دلی نو دبوم قص کرو خدے پدی باندھے بچ شو چ اللہ رحمت یہ اولی دو دا اللہ حجت یہ اولی دو زمانہ پل حسر لولا ارآ برہان ربی مخ کے برہان ربی اولی دنو ہم بیا نو بچ نوری مانی مشتاغل تکی بیا مفسرین کی وهم بها الفرار منها مانا دا غیر آنی وہ دا تیختی قصدو کو حدق آیت سورہ قصص کی امو لسم کی لسم آیت سورہ قصص کی ویلیو چی موسیٰ علیہ السلام دا مور نا جدا شو دا فرعون کور تلالو دا غیب آن دمرا غم را گئی چی چغب ایوالی وچی بور زمازی ہے واللہ ویما والے فضل باندی ربط را وستو ان کا دت لتب دی بھی نز دیوا چی لا نکڑے وے لولا ربطنا علی قلبها دا مخ کشی نو بس آسان بشی لولا ربطنا علی قلبها کا دت لتب دی بھی کمو والا زرنوے کا ٹکڑے مضبوط کرے ندی بچے غوالی وان چلے انہوں والے ولی اللہ ویما والا زر مضبوط کرے دا مثال بطور تقدیم تاخیر دیتا ہوئی دویم قیدہ بیان کرو دا اندماج چو قرآن کی اندماج راضی اندماج ستا ہوئی دیر کلام زمون پا خیال کی پری خودی شی اخبر شورو شی چا عقل سوئی نداوی چا دل تک دیر خبری پا کاروی اخو نشتا اب قرآن خبر مختصر کرا دیتا اندماج ہوئی اگر راون غفت کرنے اندماج غفتلو تو ہوئی دیر خبری راون غفتی دکھا دا قرآن مطلب دا خپل مقصد سری کسی نکی نو مقصد بیانی نو دیر خبری بکی راون غاری ورہ سورت مریم کی دو لسم آیت تے زکریہ علیہ السلام سوال کرو چی اللہ مال دیرہ کا اب دا سے وقت کے سوال کرو چی اگر وقت نو دا سوال ہو دیم دش پگو شلو کالو بی بیو مو تسلو کالو خزوانے کیوں اولاد نو شوے اوس دی غواری فاللہ خو ورقی بارحال فاللہ رب العزت و تووی چی دی دل درکوما دیر ناشنا صفتو نے و توکلو چینا نبشرو کا بغلام نسمه یحییٰ دا بے نمی لم نجعل له من قبل سمیا ددن مخ کی ما دا سے ند پیدا کرے ان دا سے نم دا چاو اگوی چی ربا سنگا با زمان زی پیدا شی زمان خضا شاند دا خضوانے کی ندی شوی وقد بلغت من الکبر عتیا ازم انتہا تر سیدلیم پا عمر کی بڑھائیم کنا اللہ وینا دقا سی بھائی تب زوانے گی نا اولاد وہ پیدا کی گی دا ماں تاسان داؤ تو کم زیوی دنیا کی چما پیدا کرے فقط خلق تو کولم تکو من قبل ولم تکو شیعا اگوی مال علامہ ہو خی اللہ وی علامہ دار چدر وزی بخبری نشی کولن پوش چدی وزی پیدا کی گی دیر پور خبر رالا چلا تکلم الناس ثلاث لیال سویان چخلی بن شو نو فخر جا علی قومه من المحراب روت عبادت خانی نو دعوت شروع که چه خلق ولی غلی ناسی ہے سبحو بکرتا و عشیا اللہ حمد و ثنا وائے وائے دور پسیس ہوئی یا یحییٰ خذ الکتاب بقوه نسنگا خبر خو دیر خبر فاتش ہوئی لکا یحییٰ علیہ السلام پیدا شو نبیا لویشو نبیا والا اللہ پیغمبری ورکڑا نبی و توی چی یا یحیی خذ الکتاب دمر خبر پکن غفتے شوی خوب سمدستی کارو چی یا یحیی خذ الکتاب قوه دیتے اندماج چڑیر خبر زمون پا خیال کی پاتی شی او کلام شروع شی. دغه مثال صورت انبیاء کی دوش پیتم کی ابراہیم علیہ السلام حال دے چی دا قوم بتان یا مات کرو چاہی واپس رانو تو ڈیر غصو یہ من فعل هذا بآلهتنا دا کیا دا کار کرن کیا پکے ہوئے چی یار دا دے یا ولک دے پنج پیرے دے آغا با دی خبری کولی بس دی پسی با لگیاو ابراہیم ابراہیم وطوی فأتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون رے والے مخامخ چٹول خلق ہوئی او گواہی پیو کی کیا بولے سزا ورکو گر دی دے کہ کلام کٹ شخو وی اانت فعلت هذا تو دے انوی ابراہیم علیہ السلام راوستو حاضر کو او تیوی اانت فعلت هذا حضور خبر پکی پاتے شو بس کلام ڈائریکٹ شورو شو کہ اانت فعلت هذا بآلہتنا دادا کار کرے دے دیتے ہیں دماغ سورہ قصص کے بیا ہو رہا پنج اجتماعیات کے موسیٰ علیہ السلام مدین تلے دے او شعیب علیہ السلام لونو لے گڑی و بکڑی دی تو بیا پلا ونی پا سوری کی ناستے اوگی تیدانوی چیرہ کسو سڑتا و دینو راوڑا ہے نا قرآن تک ہوئی ثم تولى الى الظل سوری تک ناست وقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير تین رشتم آیاتو یا اللہ زستا در تا محتاج ہے ما فقیر یم محتاج ہے ما نوی فجاعته احداهما تمشی علی استحیاء انہ دے پا کیوں نوی کیا غلون دو شعیب علیہ السلام واپس لاری ہو اور اسیدی ہو پلار سر خبر اکڑا ہو وہ تیوی چدا سیو ملما اسی ہو نوی وہ بس فجاعت و احداہما ایور آلا موسیٰ علیہ السلام تیوی چدا ماں پلار دل دعوت در کئی گورا دیر خمی سال دید پار سورت یوسف کی دے بہتر شپک تلویخ کی یوسف علیہ السلام پا جیل کی دے دو مرگری وغیر اخلاص شو آیاو تیوی چی تلوڑشی نو بادشاہ سرا زما دا خبراو کا ما چی تا تا جیل کی کم خبراو کلا کا نا چی ارباب متفرقون خیرون ام اللہ الواحد القہار دا خبران تا بادشاہ سراو کا دا گورے مسئلہ دا مسئلہ دی ذکرن دا بان تکے بادشاہ سرا اگر چلڑنو آرتی ایر شو زمانی تیر شوی بادشاہ چا تا خوب بولی دو وی چیزی خوب ماناو باسے ہو دا سڑی اولارو نو دو دیاد شو چوی دا خوب مانا خوب جیل کی او تن اسطلا دیر بہتر نو ماولی گئے اگر تاوی چی انا انبیوکم بتاویلی فارسلون زبا ہم خبر کم دا خوب دا مطلب نا ما ارسل ما جیل تولی گئے دقا ہوئی او دیکی ہوئی یوسفو ایوہ الصدیق اگر دقا دے کیوں کیا واضح ہوتا ہوں کو نا فارسلوہ فاتا السجن فرآ یوسفا یہ دا ٹول کلام پکی نشتا اگر جیل تراولی گئے او دیرا یوسف علیہ السلام اولی دو او چگے کلا یوسف ایوہ الصدیق انوری خبری پکی دیتے اندماج ہوئی تھا دی صورت یوسف کی درش پیتم کی بیا ہوئی دی یعقوب علیہ السلام زامن چرا لو خدویم زل باندی نپلار تا خبر کئی زکا غمش اور طویلی چیزے زیلار چیزے خونزمہ خپلار ته وایې چې ستا زی غلا وکړه په مصر کې، ان ابنک سرق، زی دې غلا وکړه او غیر شال تکی، وما شهدنا الا بما علمنا، مونږ نور نیو خبر خو چې مونږ کاسه نو کاسه د هغه په بار کې راووته نو، وما كنا للغيب حافظين، مونږ د غیب نو نیو خبر چې څه چل شوی دی. واسأل القرية التي كنا فيها، راشا داغي مصر والاونا تفوسوكا، والعير التي اقبلنا فيها، واغا قافلين تفوسوكا جمون سر راغلا. داو تاغا مشر اوي پو مصر کی جزئے او دا خبر فلار تاو کہ کنا. نور پسی سوئی، قال بل سولت لكم انفسكم امرا، ہو یعقوب علیہ السلام چی تاس تبیاخ پل نفس کار خیست کرے دیں. گورا کا ٹول خبر اب کے پاتش ہوا چیرون راغل او پلار تہ داس داس ہوئی او پلار و تی چی بل سولت لکو اندماج شنو نو دویم قاعدہ فل تفسیر کے حضرت شیخ لا بیان کرو چی قرآن کے اندماج دے دو دریم قاعدہ و استطراد استطراد ستوئی تکیا کلام نہ پہار جب کی ہا سو خبر کی نو یو نم سی واخلی او بل اور پسی اسی واخلی نہ کلام د مضبوطو لو د پار کنا دیتا تکیا کلام ہوئی ہا دہر جب کی لکے او تڑی وی دو کتو لوش سو سبزی مبزی روڑا کنا تو سبزی خود نا مفزی پا کسا شئی رہی دیتا استطراد ہوئی خواہ تا بلا کلمہ دا دی بلی دا خدمت دا پار رالا دا عزت دا پار رالا تو وہ ہمخا ہوئی راولا و گورا نو دا قرآن کی راضی استطراد سورہ مریم کی گورا درشتم کی حضرت مریم چی پا غلب حال کی راغلی دا او درد زہوت راغلی دا نسوئی یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا افسوس چی دینا مخ کے مڑاوے نو خباوے چی ومزو نسیا یرا نو منسیا سمانا دا بس داور سرت تکیا کلام راوے کنے استطرادن پختوکیم دا سمانا بکو چی ویزا یرا تیرا بس چاڑو چاپی جان دے سورۃ البقرہ کیم یو صلی یو او یا کی 71 کی ہوئی کہ مثال پیغمبر کی کافرانو تا بیان کی ادی و تناستی ترون خوزی تو دی سنگ مثالی کما صلی اللذی ینعقو دی مثال پشان داغ صلی دی چاواز کی بما لا یسمعو اگے سارو تا اگے چار پا ہوتا کہ اگے فنور سناوری الا دعا او نداء نہ ندا اور سرت استطرا دن را نہ کرنا تھا اللہ دعا او ندا سکیا کلام را نہ چی دے وزان بل مانا گور چی دا بس دعا ستو یو ندا ستو یو شیر سورہ بقرہ کی دن سخ مسلو گورا یو سلوش پگم کی ہوئی ما ننسخ من آیت او ننسها سوک دا پدی حمل کی خواہ چلی سزان لا مطلب نشتا اگر چمونگا بدل کو یو آیا تو آیا فریق دو دا ننسحاوی دا ننسخ دا پارا تابعان راغلے دے پترادن راغلے سورت یونس کے دا فرعون پا حلاکت کی ہوئی چکل موسیٰ علیہ السلام دا بنی اسرائیل سراؤو تو نوی آیات کی دا فرعون یانور پسیشو اجل غستیو فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا فرعون اول اخكر ور پسو لگی دو ولی بغيا وعدوا بس ظلم او زیاتی دی وین ظلم هم ظلم تو زیاتی هم ظلم تو خو یو شی نکنا پس الفاظ بدل لی ندیتا قران کے استطراد ہوئی یو کلمہ دے بلی پتہ بھی دار ہے کو مر کر کیا کی راشی دا مطلب نہیں کہ دے وجودا معنی گورو کنا سلورم قیدہ لف نشر و توی لف نشر قرآن کے کل دو خبری ذکر کی اور پس داغی تفصیل شروع کی اول اسے اجمال ذکر کی اور بسی تفصیل شروع کی. تو تفصیل دا سے شروع کی چیز اگر ترتیب سر برابر دی تلف نشر ہوئی مراتب دا. گور مثال دی سورت علی عمران یو سل شپگم کی دا جنتیانو او جہنمیانو ذکر کی. یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ, دا قیامت رز دا سی دا چی سپین بشی دیر مخونا و تور بشی دیر مخونا, دیتا لف ہوئی خا اجمالاً خبر اوکڑا نو پتہ ہونے لگے دا چی سپین سوک دی تور سوک دی, حال پتہ ہونے لگے دا. نور پس یہ تفصیل شروع کو, فَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ. اس بگورو چدا نشر یہ دا لف پشان سے دے کنا جدا جدا دے. نگورو کچھرے اما اللذین بیدت یہ مخ کی کڑی ندا مرتبی, او کہ اما اللذین سودت یہ مخ کی کڑی ندا بغیر مرتبی. ہر سنگ چی ہو تفصیل یہ ہو کنو کل مرتبی کل غیر مرتبی خواہ. بدلتا ہوں معلومی گی چی فاما اللذین سودت یہ مخ کی کڑی خواہ, ندا لف نشر شخو غیر مرتب شخو. او سورت ہود کی چرا دی او سلش پک پینزم کی, فمنهم شقی وسعید, خلق بقیامت کی دو قسم شی, بدبخت او نیک بخت. فاما الذین شقوا ففی النار, اخر واما الذین سعدوا ففی الجنہ. دا برابر رائے خواہ چسنگ لفو ناغتی نشر شا دیتا لف نشر ہوئی. یا منگویلی و الافلام من سجدہ کی اصل سمایات ہے, افا من کان مؤمنن کمن کان فاسقا. اللہ وی اگا سوک چی مومن دے اگا پشان فاسق و کافر دے, چی تاسو ٹولی اوشان کوئے و یوشان ندی. اما الذین آمنوا فلہم جنات الماوا نزلم بما کانے, و اما الذین فسقوا فمأواہم النار. تفصیل یہ ہوگا دا قرآن یو قاعدہ دا نو پنځمه قاعده دا بیان کړی وا چې ډیر آیاتونه په فرض باندې بنائی. تب حیران شي چې دا څنګه کېدی شي, دا څنګه کېدی شي هغه په فرض باندې بنائی بنائی. لکه خلق وی بل فرض وی, لکه کدا سکارو شي کنه کیږي خو نه, خو نه وی فرض کو کدا سی وشي. دا فرض کو قرآن کې راځي کنه, کلام بنا کول پا فرض باندی دا دیر دی قرآن کے خواہ کنی بیاڑی ریا تو نا باندی حل نکی گی. لیکن سورہ بنی اسرائیل کی پورا سلم آیات تھے اللہ رب العزت ہوئی دی مشرکانو تا, قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لام سکتم خشیت الانفاق. و توائے کچر تاسو مالکان شوئے د خزانو د رحمت د رب زما نو تعلیب و تو لگو اجرندی دو رخو بخیلانی ہے خواہ دا خدای پا خزانو باندی باوم یقین نی پا خپلو خزانو بس دا دا بخل علامہ ذکر نو یرا سوک دا سکی دیش چی دا خدای دا خزانو مالک شی نا فرض کو دا پا فرض بنا دے خواہ دا خدا خزانو مالک سوک گردی دیش خو بل فرض کچر دا سشی اللہ وی نتاسو بے بند کے تم رفتاسو کمزور ذہن دے. اگر مشہور آیت دا سورت انبیاء دو اشتم اپا فرض بناو کنا, لو کان فیہما آلہتن الا اللہ لفسدتان, کچروے پزمک آسمان کے نور کارسازانو حاجت روائن بغیر دلانا دا بروان شویو. لو کانا لو داری علامی خا یا با لو لفظ راضی یا ان دا دا بالفرض علامی نشی کے دے خو بالفرض کچریشینو دا سے چل بوشی. اب اقبل دے منگوائیو چی دیکھے دا خدای دیر لوے حکمت تے خواہ دیکھے اللہ دا خپل علم یو قسم خوی چی زمان یو علم دا سے ام دے. سورہ زخرف کی اموی یواتیا کی, قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین, و تو آیا کہ شرد رحمان بادشاہ زی وے کا نا نظب اول عبادت کو ان کے وم اللہ زی کے دش نہ فرض باندھ دے کر ان کان ان راغل صورت لقمان کی ہوئی وہ اشتم کی علم پہ مقام کی چل اللہ ہوئی کچر دزم کی داون قلم نشی ادا دریاب ن سیشی نما نفذت کلمات اللہ سیوی لدی ولو انما فی الارض من شجرت اقلام والبحر یمده من بعدی سبعۃ ابحر ما نفذت کلمات اللہ ندا سی چرکے دیشی چدا ٹول ون قلم نشی او دا دریابنا او دریابنا بنور کم دے کی زیی گی اگر یو دمرا دے چی ٹول ازمہ کہہ رہا گی رکڑی دنو ندا پا فرض بنا رہے تھا بالفرض و تقدیر کا داس چی سورت اہل عمران کے دا مشرک حال بیانی اللہ وہ مشرک خیراتو نمکوا اسی خیرات تیز اسپو دے خیرات تلک ہے تا خیرات قبلی گی کیا قیدہ دا شرک دا یو نبی د صورت اہل عمران کی ہوئی کن میں کہ کیا کسان چی مڑشی او پا کفر کی مڑشی فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا قبول با نکڑیشی دا دی دا یو سننا سو چی دا طول از مکا دا سونی نڈکشی فوق دا خو بچا پا خوب کیوں نہیں لی دلی مکا با سونی نسنگ نڈکی گی دا پا فرض بنا دا کنا چی اللہ ہوئی چر دازم کا سونی شی اج سب گٹے او خاورے ونی دا ٹول نو فلن یقبلا قبول و نکلی شی دا یو قیدہ دا دکھا بازی نابلد انسان تب خام خابدی کے اشکال پیدا کی گی چی دا بسنگ کاروی چی اللہ رب العزت ہوئی جا سکنا دی طویلی شی قیدہ دا فرض و دا تقدیر چکل اللہ رب العزت کلام بنا کی بفرض اور تقدیر باندھے پگم قیدواد حضرت شیخ تفسیر کی عملی کلی دا اگر تا اعادت بعد عہد ویلشی کل اللہ یو خبر پیوز ہے کہ دوزل ذکر کی اعادے کی بیے ذکر کی ولی ذکر سفاصلہ پا کراغلی ویسے نچے خبر دنائی رشی خبر یہ رنکہ دیتا اعادت بعد عہد ہوئی تو وقت پکی تیر شوئی نو اللہ بیا واپس کی دی مثالو سورہ بقرہ کے ایسا دیر شم کے چکل اللہ آدم علیہ السلام را کزاو نو تیوی چی کس چی قل نحبی تو بعضکم لباز نادو کوئی من کس چی بعض استاسو بعض اللہ دشمنان دی ولکم فی الارض مستقر و مطان لاحین فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم نبي اسوي قل نهبتو بيوي دير خلق فديدو ككيغي نوي دو وچه اشكال جوڑ کی ويرك يوزل وطالاوي چه كس شه ندي بيا سكول ده غزي چه نرا كزيدو او بيا وطالاوي چه كس شه ده وطا بيا ندي ويلي ده خواب کا حبر بيا واپس کرا خود میں فائدہ و سر بیانول نو زکے واپس تو التے نوی لی تے ہمون تا قرآن کی ہوئی التا اللہ یوزل ویلیو چی کس شے بس تے ہمون تا ہوئی چی دے کزے دو سر دو خبر شوی وی یو دنیاوی او بل اخروی دنیاوی خبر داوا چی بعض کم لباز نادو تا سجون با دنیا کی دو دشمنی او اخروی خبر داوا طرف نہ کتاب درزی کیا چیز آ گئی تاب داری اکڑنا دا ہو پکے پاس تیر شن اللہ بیا ہوئے کنا چکل نہ بھی تو پورا ول سورت سے نازل شیو کنا سور حالت بھائی کہ اللہ خبر ادو دل نہ رکھے اول وہی ایک کرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق نبیاوی اقرا داولی فاصله پکې تیر شونو الله وی سنجه تاسو نه ير شوی ګره ځکه انسان ير ډیر دی کنه نو اعاده وکړه د بعد د عهد د وجنه دو زمانے تیرو دو وقت پا کی تیر شنو اللہ بیاوی چی اقرا ورے دا ایر نکے او اگی دا سی ایر کڑے دے چی خدای خبر چی تر قیامت پوری و تیاد چی خوا اگی دا اقران مدرسہ جوڑا کڑی دا ارکا اللہ دا ویلیو ساتا چی دا اقران مدرسہ جوڑا کا نو 500 روپے داخل اخلا او 300 فیس بندہ سکے دا خلق دا علم نا محروم کے کو چی توبہ و باسی چی زبا چرے بیا سبق نوے ما مدرسی تبا نظما یا خلائے توبہ حافیس میں سکولا پریدہ خوچی دن پا کسو کی گی علم دے مرتبی تورا سیدنو خوا چی دے قرآن مدرسہ جوڑا کڑا تش دنیا محبت تے اللہ ویلیو اقرأ وربک الاکرم بیا میں تذکوی کہ پدی کی دی عزت سے بڑے قرآن دیو نوی نو بی عزت بشی بڑے اقرأ وربک الاکرم پدی کی دی عزت سے دی طویلی شی عادہ پر سورة آل عمران کے آیاتو دیر واضحا یوصل اتا اتیا اگی کی دو بدتیانو حال بیانو تو وہ قرآن بس 400 کی نازل شوئے دے تو بہت دا ٹول گھر خیٹی را رستی پر مخوان لے بدتیان حلق بورا ہل تیویلیو لا تحسبن الذین یفرحون بما اتاو گمان مکوتو پاغ کسانو چی خوشحال دی پاغ خلو بدعاتو باندی چی ویقلل پورا پاغی خوشحال دی او شاگردانی مصیبتو نکی چیر سابیق سر دین دیر خدمت کرد خدای دی والا درجات عالی ورکی دد دین دیر خدمت کرد اگی سیبتو نکی کنا حدیم خوش آلی بما اتاو ویحبون شرک نڈکو دخپونا تر سر پور زکا چی پنج پیریان طالبان موتنا سدی عمر چا تکینی نچے سبق میں بس کو پاسی دبا میں بے کابل استاد لاس راکا پھر بابا پنے کے ارارس داوے لکا دی تاورولا چی دی پی خفشی دمرا سخ مشرکو کنا او چی داغا بچا لگ گون دی صفت شروع کو گورا آغا با زان سروی زید خوش آلک زید خوش آلک چل تب آغا دا سٹیٹ سیکرٹری با صفت شروع کو چی واس بتا استا اللہ مرا شکل دبا تا دعا گانی کولی بس دا قرآن خبر وکن چی وحبون ان یحمدو دی دا دیر ارمان دی چی زمون دی صفتو نوشی بما لم یفعلو او سیکلی ندی تا سکڑی دی چستا صفت دیو کڑی شی تا دین کم خدمت کڑی دی دی چی وی چی مونگ پا دین خفا کی گو نو دی خپل گیڑی تا اشارہ کی در تا دین وی خا وی گواری دین خرابی گی دین کم دوری کی گی فساد پیدا شوی دکا نو یو دل اللہ وی لا تحسبن نگور اور پسی بیاوی فلا تحسبنهم بمفازت من العذاب گمان مکو تو چیری بد عذاب نہ بچی نشی بچ کے دے سورت یوسف کی شروع کی نا یوسف علیہ السلام نخل خوب حال وی پلار تھا سوئی سلو رمایا تھا کیا بتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر مالی دلی دی یول ستوری انور سپوگمے لی ساجدین ما تسجدی نو رأیتو هم یہ دویم دلو نوی یو دلیوی انی رأیتو احد عشر کوکبا والشمس والقمر نو بیاوی رأیتو هم لی ساجدین ولی اعادے اکرد بود احد لگا فاصلہ پا کتیر شنو اللہ بیا ذکر کر نور حکمتو نوم پا کیو چلک آغبا ویلی چی سنگ دلی دلی دا خو دیر خلق پا خوب کی نور اسکوب میوی نی نا نا دا سمی لی دلی دلی چی لی ساجدین ما تے سجدہ کول وما قیدہ و ادخال الہی مشہور شیر یو دو مثال ذکر کونو بس کو ادخال الہی. ادخال الہی ست ہوئی چکلام شروع ہی تو چا واقعہ شروع یاد ہو پیغمبر ہو یاد ہو حق پرستو اوغی کے اللہ فل خبر امینس کراب داغ کلام کٹ کی فل خبر پکیو کی دیت ادخال الہی ہوئی اگی کے ڈیر حکمتوں نہیں پل زی برازی. آسان مثال داغی پار سورت لقمان کیوں کہ حضرت لقمان پل زی تلگیا دے نصیحت و تقی نوئی سوار لسم آیا تو یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے بچی اللہ سر شرک مکوا شرک دیر لے ظلم دے تقریر اشتا دے سر خیرہ پوری یا بنیا یا بنیا. لیکن گورا دغزے کی ور سر سر آلو ووصینا الانسان بوالدیہ دادا اللہ کلام دے حضرت لقمان لکلام کٹ شو چوری کا صبر رکا زخفل خبر کو مخ ووصینا الانسان بوالدیہ ولی حضرت شیخ بوی دیکھ دا حکمتو چلا رب العزت لقمان توی چتا دمر غٹ کارو کو چیزی تا دی زما حق بیان کو چی آبو نئی لا تشرک باللہ اوری گزو تفتا حق بیانو ما چی واسوینا الانسان بی والدے چی علی کدو مورا اپلار خبر با مانی گو ری خواہ دیکی دا حکمتو ادخالی الہی دیتوی خواہ کلام بیارستو لقمان شورو دے امین کہ اللہ پل خبرو کرد ضرورت تپارا چی اوری گئیو ضروری خبر کو ما چیز مور اپلار سر احسان کوئے کنا. داسی مثال سورت ہود کے پنزد ارشم کے سورہ ہود کی پنزد ارشم کے راغلی نوح علیہ السلام واقعہ شروع دا. نوح علیہ السلام بیان پل قوم تھا چیز استاسو خیر خواہی کو ماؤ استاسو تنسیت کو ماؤ کچر اللہ استاسو قسمت کی ہدایت نہیں کرے نزیس نشم کولے ان اريد ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم وربكم اليه ترجعون. نوح علیہ السلام لگیا دے حدی کے بقی دا کلام را رہے نبی علیہ السلام تعالی ام یقولو نفترا دا قریش ہوئی دا قرآن تا رضان جوڑ کرے اس خبر دا نوح علیہ السلام شورو و پخوانے عدل تب کہ اللہ رب العزت پیغمبر توئی چی دا قریش ہوئی چی ام یقولو نفتراہ دا قرآن زان نجوڑ کنے دے بکی ادخال الہیو کو. حضرت شیخ بویدی کی سا حکمت تے ویدی کی دا حکمت تے چی نوح علیہ السلام تقفل قوم دیری خبری کری دی چی تا بشری او تا سر چی سوک دی غمر زیلان دیو تا دروغ جنی او تا مونگتا معجزہ نخیوی اللہ پیغمبر پاک سوئی وی دے و تنوی لی چی دا خبر دا زان نا جوڑا کری دا دے تا توی لی تستا دا قوم دا نوح علیہ السلام دا قوم نا زیاد سر کشن دا غینا پا کدا خبر پاک تشوی وا او خوچ نوسی را ورسی دو نا غی پورا کلا چی ام یقولو نفترا دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خو قرآن دا زان نا جوڑ کرن نورا بیا دا نوح علیہ السلام خبر شروع دا ہمین کہ اللہ پل خبر اکڑا دیو خاص حکمت دپارا اگا حکمت داو چی دی پیغمبر عظمت او فضیلت بیانی چی دمرا سخت پنوح علیہ السلام نوی راغلی لکا پتا چی راغلی زکا چی دا خبر بکتا تزیاتی کرے دا چی اگا تینوہ کرے دا. واخر دعوانا.